عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، بھائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا، اب کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، ترحوم علم نہر سے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، ایک شور ہے کوہرام ہے لگتا ہے کہ اب شیر نائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، تلواروں میں نیزوں میں گرا وہ مشک علم کیسے بچائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نہ ہوگے تیرا اب کون تیری پیاس بجھائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو، اب کوئی ترائی سے نہ آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، पहले तुम्हें कौसर से पिलाएगा सकीना। ये हम तुझे ताहशीर रुलाएगा सकीना, नारोना सकीना, नारोना सकीना।